Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji. Koncert Oasis z sierpnia 1994 roku przypomnimy w niedzielę po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 lipca, minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zjednoczone Królestwo ma nowego premiera. Keir Starmer obiecuje narodową odnowę. Bezpieczniej na granicy polsko-białoruskiej. Zdaniem służb i mieszkańców to efekt wprowadzenia strefy buforowej. Polska rakieta sięgnęła kosmosu, wzniosła się na wysokość przeszło 100 kilometrów. O pokorze, jedności i wspólnej misji mówił nowy premier Zjednoczonego Królestwa Keir Starmer. Po audiencji u króla po raz pierwszy zwrócił się do Brytyjczyków na Downing Street. Do pałacu Buckingham przyjeżdża jeszcze jako Sir Keir Starmer. Dopiero podczas audiencji staje się premierem. I jako premier dociera na Downing Street, witają go współpracownicy i znajomi. W rękach mają flagi, nieprzypadkowo brytyjska, szkocka i walijska. Keir Starmer mówi o jedności czterech wielkich narodów składających się na królestwo. Gdybym spytał, czy wierzycie, że Brytania będzie lepszym miejscem dla waszych dzieci, to wiem, że zbyt wielu z was odpowiedziałoby nie. Mój rząd będzie więc walczył każdego dnia, abyście znowu uwierzyli. Nowy premier mówił, że chce przywrócić polityce poczucie powagi i służby. Z szacunkiem i pokorą zapraszam. Zapraszam, byście przyłączyli się do rządów służby w jego misji narodowej odnowy. Nasze zadanie jest pilne. Zaczynamy dziś. Przed Keirem Starmerem i jego partią cała masa wyzwań. Stan gospodarki, służba zdrowia, mieszkalnictwo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Partia Pracy Keira Starmera zdecydowanie wygrała wybory do Izby Gmin. Zdobyła 412 miejsc, konserwatyści 121. Były premier Rishi Sunak zapowiedział ustąpienie ze stanowiska lidera partii konserwatywnej. Dwóch mieszkańców Rzeszowa w wieku 37 i 42 lat utonęło w zbiorniku w Rudnej Małej na Podkarpaciu. Jak doszło do tej tragedii, mówi Magdalena Żuk z policji w Rzeszowie. Obaj mężczyźni wypoczywali w rejonie zbiornika wodnego. Jeden z nich wszedł do wody, zaczął się topić. Drugi, który mu towarzyszył, wszedł do tej wody za nim. Po chwili niestety obaj zniknęli pod powierzchnią wody. Świadkowie tego zdarzenia próbowali im pomóc, jednak im się to nie udało. Według świadków obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu. Waldemar Bąkowski zatrzymany, poszukiwany listem gończym. Były senator został ujęty przez policjantów, zanim dotarł na rozprawę sądową. Znajomy byłego polityka PiSu, pan Edward, mówi, że wszystko wydarzyło się bardzo szybko na parkingu znajdującym się przy sądzie. Wyszedliśmy z samochodu, nagle podjechał samochód czarny z trzema gorylami. Wypadli normalnie, zafrakowali, czekajcie, ja do sądu idę. Nie, on się tutaj stawiał, on się w ogóle nie stawiał, tylko powiedział, że idzie do sądu. I na chama wzięli, wcisnęli do samochodu i odjechali. Ja ich się pytam, gdzie panowie wieziecie, ponieważ będzie rozprawa. Posiedzenie sądu w sprawie zamiany kary na dozór elektroniczny zostało odwołane. Będzie nowy termin. Waldemar Bąkowski został skazany za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Przy granicy z Białorusią jest bezpieczniej. Wspólnie poinformowały służby i wojewoda podlaski w Dubiczach-Cerkiewnych. Ich zdaniem ma na to wpływ wprowadzona 3 tygodnie temu strefa buforowa. Czujemy się bezpiecznie, ponieważ jest sporo policji. Nic się tutaj nie dzieje. Minęły już 3 tygodnie funkcjonowania strefy i widać jej efekty. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Przez te 3 tygodnie widać wyraźnie, że mamy spadek ilości prób nielegalnego przekraczania granicy. Tych prób w trakcie działania strefy mieliśmy 1700, a dla porównania okres 3 tygodnie przed wprowadzeniem strefy mieliśmy ich 3900. Czuję się bezpiecznie, że jest wojsko. Straż graniczna jedzie. Policja jeździ. Granica jest bezpieczna. Rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji Jacek Dobrzyński. Podlasie jest bezpieczne, Polska jest bezpieczna. Warto tu przyjeżdżać. Strefę buforową wprowadzono 13 czerwca. Obowiązuje w niej zakaz przebywania do połowy września. Polska rakieta suborbitalna sięgnęła kosmosu. Miało to miejsce 3 lipca. Rakieta Bursztyn wystartowała z norweskiego centrum testowego i, jak podkreśla Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa Łukasiewicz, wzniosła się prawdopodobnie na wysokość przeszło 100 kilometrów. Potwierdzone mamy 101 kilometrów. My jako Instytut chcemy to skwantyfikować poprzez zwiększony udział w projektach europejskich i światowych, ale też na rynku komercyjnym. Teraz naszą rolą, moją jako dyrektora, ale i naszych rządzących jest to, aby przekuć sukces tego zespołu, sukces ich ciężkiej pracy przez ostatnią dekadę w coś, co będziemy w stanie spożytkować dla naszego kraju. Lot rakiety to, jak mówi dyrektor Stężycki, jest zwieńczenie prawie dekady badań i prac polskich naukowców. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękuję Ani, a teraz o pogodzie. Przez większość dnia będzie bardzo pogodnie, dopiero późnym popołudniem i wieczorem na krańcach zachodnich zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Pojawią się wtedy przelotne opady deszczu i gwałtowne burze. Jakie mamy temperatury bladym świtem o 6 rano? Tylko 10 stopni w Bydgoszczy, 11 w Szczecinie i Łodzi, 12 w Toruniu, 13 w Suwałkach, Białymstoku, Zakopanem, Opolu, Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, 14 w Kielcach, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, 15 w Krakowie i Zielonej Górze, 16 w Warszawie, 17 najcieplej na tę chwilę w Rzeszowie. Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Zobaczyłam takich ludzi, pająków wiszących do góry nogami i ja po prostu wiedziałam, że to jest moje, że ja muszę natychmiast zacząć to robić. Zawsze dostępne. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Już nie marzyłem o tym, żeby jechać Greyhoundem przez Amerykę, tylko żeby siedzieć przed mikrofonem przy Myśliwieckiej, tam gdzie wy w tej chwili. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko mają Państwo dla nas czas. Autopromocja. 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Poranna ekipa ZD3 dziś w mocnym składzie. Anna Regulska audycję realizuje. Michał Kowalski ją wydaje. Przy telefonie czuwa Ola Dobieszewska. Od razu przypominamy numer telefonu do nas 122 i 7 trójek. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Teraz gramy, a potem opowiemy, co na dziś zaplanowaliśmy dla Państwa do godziny 9. To orbit it. could be love, I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on to orbit. It could be love, I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on minut po godzinie 6:00, tu Trójka i audycja. Zapraszamy do Trójki w porannej formie oczywiście. Teraz pokrótce powiemy o tym, co przygotowaliśmy dla Państwa do godziny 9:00. Katarzyna Łęgiewicz, Centrum Sportu Aktywna Warszawa, opowie, co miasto stołeczne w kontekście aktywnych wakacji przygotowało dla warszawiaków, ale i tych z Państwa, którzy wpadną do stolicy z wakacyjną wizytą. Filip Kubiatowicz, jak to jest być mistrzem świata w piłkarzyki i mieszkać w Szwajcarii z żoną Szwajcarką, która też jest mistrzynią świata w tej samej dyscyplinie. Oswaldowi Rodrigo Pereirze będziemy ocierać łzy po wczorajszej porażce jego rodaków, Portugalczyków, z Francuzami na piłkarskim Euro. Paweł Trzaskowski wypomni najczęściej popełniane błędy językowe Polaków, a Jan Pachlowski już zaraz wspomni o wzmożonych jakoby atakach rekinów na Florydzie. Week, but cut me some slack. Who do you want me to be? it's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke trees to help you sleep, and why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. Osiemnaście minut po godzinie szóstej. Zaraz połączymy się z Jankiem Pachlowskim na Florydzie, który będzie opowiadał o atakach rekinów nie tylko tam, ale teraz przypomnimy nasz numer telefonu, to 22 7 3 w każdej sprawie. Na przykład taki, dlaczego państwo nie śpią tuż po szóstej, może jakiś trening, jakieś bieganie, jakiś rower, nie wiem, co jeszcze macie państwo w planach. A może ktoś wraca albo już zdążył wrócić z koncertu Metallica i poprosimy o wrażenia z tego koncertu. My się tutaj dzielimy z ekipą prowadzącą poranne. Zapraszamy do trójki naszymi wrażeniami z okolic tego koncertu. Jeżeli ktoś z państwa był, słucha nas, to poprosimy o państwa wrażenia. No dobrze, to teraz znów zagramy, a potem Janek Pachlowski. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam 23 minuty po godzinie 6. Słuchaczom z mojego pokolenia od razu powinien zaraz przypomnieć się film Szczęki w kilku odcinkach, bo będziemy teraz mówili o atakach rekinów na ludzi. 26. Tyle zanotowano w tym roku na całym świecie. W tym ponad połowa miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Chociaż fakty te przyczyniają się do przekonania, że liczba tych incydentów rośnie, to w rzeczywistości jednak spadła. Statystykę na ten temat prowadzi Międzynarodowe Muzeum Rekinów na Florydzie oraz Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się właśnie z Florydy. Rzeczywiście, z jednej strony wydaje się to wręcz abstrakcyjne, że może dojść do takiej sytuacji jak ugryzienie przez rekina. Według specjalistów, to jest ciekawe, ryzyko zaatakowania przez rekina wynosi 1 do 11,5 miliona. Jednak co jakiś czas media tutaj informują w Stanach Zjednoczonych o atakach rekinów na ludzi. To przykład z 4 lipca, kiedy w Stanach Zjednoczonych obchodziliśmy Dzień Niepodległości. Posłuchajmy fragmentu porannego programu stacji ABC. Mamy coraz więcej obaw, że plażując zostaniemy zaatakowani przez rekina. 4 lipca, Święto Niepodległości. 4 osoby zostały pogryzione przez tego samego drapieżnika w Teksasie, na wyspie South Padre. Plażowicze po prostu sobie pływali. Nagle usłyszeliśmy rekin, rekin, rekin i zobaczyliśmy ludzi wyskakujących z wody. Halo Janku, jesteś? Chciałem cię podpytać o statystyki historyczne związane z atakami rekinów. Wracając jeszcze do tutaj tej sytuacji Teksasie, to podkreślam, że na szczęście te ugryzienia nie były na tyle tutaj groźne, że zagrażały życiu. Ale rzeczywiście bardzo ciekawe są statystyki, bo ten przykład opowiadamy, to on wchodzi właśnie do tego, o czym opowiadamy. Najpierw o tym, że w sporządzonym na temat raporcie właśnie przez Muzeum Rekinów na Florydzie, odwiedźcie je Państwo koniecznie, naprawdę bardzo ciekawe takie naukowe doświadczenie. I został sporządzony raport za rok 2023. Wtedy doszło do 69 ataków. Spośród nich 36 miało miejsce na wybrzeżach Stanów Zjednoczonych i tutaj te ataki w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się do 2 ofiar śmiertelnych na Hawajach i w Kalifornii. Floryda miała najwięcej takich wypadków niż jakikolwiek inny amerykański stan, łącznie 16. W zeszłym roku odnotowano również spadek liczby ugryzień rekinów o ponad 12% w porównaniu z rokiem 2022. I Floryckie Muzeum podaje również, że od 1837 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do 1632 ataków rekinów. Pierwsze miejsce ponownie tutaj zajmuje Floryda, gdzie takich przypadków było blisko 1000, ale powodem tego jest długość właśnie tutejszej linii brzegowej. Janku, jak uniknąć ataków rekina, bo podejrzewam, że masz tę wiedzę jako Florydczyk. Przede wszystkim tutaj trzeba podkreślić, bo to są naprawdę bardzo poważne sprawy, że rekiny prawie zawsze atakują w pobliżu wybrzeża. Ja mam często gości mieszkając na Florydzie, którzy tutaj przyjeżdżają, idą na plażę i naprawdę pytają, słuchaj, a czy jest możliwość, że zobaczę rekina, że... No i co im odpowiadasz? Jest 11 tu kulony. Ja ich odpowiadam, że no, zdarza się. Słyszymy na ten tak, temat. Tak, to wiesz co, to przypomnę ci moją wizytę u ciebie, kiedy nie wspomniałeś mi o niczym takim. Powiedziałeś spokojnie, możesz sobie pójść robić treningi pływackie. Ja je robiłem, nie przestrzegłeś mnie i teraz rozumiem, dlaczego ty ich nie robisz. Nie, ja akurat robię, nie mam tutaj obaw, no bo to trochę jak w totolotku. Natomiast też, bo wspomniałeś o filmie Szczęki, no i w przeciwieństwie do tego, co można zobaczyć właśnie na filmach, między innymi w tych częściach popularnych bardzo Szczęk, ofiary nieczęsto widzą po pierwsze zbliżającego się drapieżnika, w większości przypadków nie gryzie on więcej niż raz i zwykle pocieszające. Tak, i zwykle on stosuje taką taktykę ataku: uderz i ucieka, i z tego powodu na szczęście odniesione rany są zwykle niewielkie i rzadko zagrają życiu. I tutaj są zalecenia, co zrobić, aby zminimalizować właśnie możliwość ugryzienia przez rekina. I tak, zaleca się pływanie w towarzystwie i unikanie godzin świtu i zmierzchu, ponieważ światło jest słabe, co może zwiększyć ryzyko, że rekin pomyli człowieka z inną ofiarą. Ale to jest bardzo ważna informacja, idąc na plażę tutaj, między innymi na Florydzie. Wskazane jest także pływanie na wybrzeżach pozbawionych działalności wędkarskiej i nienoszenie w wodzie błyszczącej biżuterii. Błyskotki przypominają ryby będące ofiarami rekinów. I na koniec należy unikać pluskania. Dlaczego? Ponieważ powoduje to odgłos przypominający walkę ryb, co może przyciągnąć uwagę rekina. No dobrze, Janku, to następnym razem, jak cię odwiedzę, to pływamy razem, prawda? Bo tak powiedziałeś, że warto pływać w towarzystwie, tak? Tak, no i nie będziemy pływać wcześniej rano i późno wieczorem. Nie będziemy mieli żadnych błyskotek. Nie zakładamy biżuterii, a z reguły ją zakładamy i mamy jej sporo na co dzień, więc będziemy musieli ją zdjąć. A teraz zupełnie serio zapytam cię jeszcze o to, co dzieje się w Copa America, bo my tutaj emocjonujemy się, obydwaj nasze korzenie głęboko sięgają do redakcji sportowych. Emocjonujemy się euro piłkarskim. Obejrzeliśmy wczoraj dwa mecze. Ten pierwszy Niemców z Hiszpanami był naprawdę dobry, natomiast ten drugi był beznadziejnie nudny, mówiąc o starciu Francuzów z Portugalczykami, a za oceanem w Copa America dzieją się rzeczy super ciekawe. Jesteśmy po kolejnym ćwierćfinale pomiędzy Wenezuelą a Kanadą. Świetne spotkanie. Jeżeli będą mieli Państwo możliwość zobaczenia przynajmniej tutaj skrótu tego spotkania, naprawdę zachęcam. I nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że Francuzi i Portugalczycy powinni się wstydzić poziomu, jaki zaprezentowali. Nawet zresztą o tym mówili amerykańscy komentatorzy telewizji Fox, bo Fox i w Stanach Zjednoczonych tutaj pokazuje Euro i właśnie Copa America. To spotkanie Kanady z Wenezuelą było znakomite. Remis 1-1 po 90 minutach gry. Piękna bramka Ekwadoru, strzał z 40 metrów, kiedy bramkarz się troszeczkę zagapił, wyszedł za daleko. Natomiast zwycięstwo tutaj Kanady w rzutach karnych 4-2 i Kanadyjczycy w półfinale zagrają z mistrzami świata Argentyńczykami. I tak mówi się Janek, o tym. Janek, przepraszam, że ci przerwę, z Wenezuelą, a nie z Ekwadorem. Z Wenezuelą, tak, oczywiście. Z Ekwadorem grała Argentyna. Tak. Już się poprawiamy, oczywiście. I tutaj no świetnie zapowiadający się półfinał Argentyna-Kanada, bo te drużyny zresztą spotkały się już na inaugurację Copa America i grały w grupie. Argentyńczycy wgrali 2-0, ale naprawdę Kanadyjczycy się świetnie tutaj zaprezentowali. I w Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja. To troszeczkę jest podobnie jak z Polską, bo Amerykanie nie odnoszą sukcesów, nie wyszli tutaj z grupy i dyskutuje się, czy zmienić trenera, co zrobić, aby właśnie teraz grać tak jak Kanadyjczycy, którzy odnoszą sukcesy, którzy widać po nich, że odnoszą tutaj coraz większe sukcesy, ale przede wszystkim robią postęp, a to wszystko, przypomnę Państwu, w perspektywie Mundialu, który w 2026 roku odbędzie się właśnie w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i jeszcze Meksyku. Bardzo ci dziękujemy, Janku. 6:30 u nas, u ciebie 30 minut po północy, tak? Dobrze liczę? Dokładnie, ale jestem tak rozemocjonowany tym spotkaniem, co mi wynagrodziło ten słabszy mecz Euro ostatni, że naprawdę palce lizać, a jutro zresztą dwa kolejne finał Euro. Myślę, że nie powinno być. Spróbuj się wyciszyć i obiecaj mi, że po tym, jak już się prześpisz, wyśpisz, to pójdziesz, bo masz przecudowną plażę nad tą Zatoką Meksykańską, a ty tak rzadko ją odwiedzasz. Masz 5 minut rowerem, z tego co pamiętam, więc... Nie, 5 minut samochodem, rowerem 20. 20? No dobrze, tak. To zrób sobie taką przejażdżkę, jakoś krócej zapamiętam tę drogę. Zrób sobie tę przejażdżkę i bez błyskotek zrób trening pływacki w cudownej Zatoce Meksykańskiej. Zazdroszczę ci tego. I potwierdzę to wysłanymi zdjęciami. Jak wyślę, to znaczy, że Arek mnie nie zaatakował. W dwuczęściowym stroju kąpielowym Jan Pachlowski był gościem porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo ci, Janku, dziękujemy i słyszymy się jutro w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Humani, Eleny Krawic, dobry utwór na poranek. A propos poranka, to my pytamy państwa, dlaczego państwo nie śpią bladym świtem? Było pytanie, dlaczego nie śpimy? Bo głodny jestem. Proszę koniecznie coś zjeść, chyba że pan wydłuży okna żywieniowe. Teraz jest taka moda na te posty przerywane. To daje długowieczność, to potwierdzona sprawa, ale jak pan jest głodny, to radzę coś skonsumować. Numer telefonu to do nas 22 i 7 trójek, ale teraz zanurzymy się w świat nauki. To historyczny dzień dla polskiej nauki i dokonań polskich inżynierów. Rakieta suborbitalna Bursztyn sięgnęła kosmosu. Powstała w Łukasiewicz Instytucie Lotnictwa i mimo swoich małych jak na rakietę rozmiarów przyciąga uwagę Europejskiej Agencji Kosmicznej i prywatnych firm ze względu na swój nowatorski napęd. Kto wie, może takie odliczanie w następnych latach stanie się dla Bursztyna normą. 3, 2, 1. We have ignition. Rakieta Bursztyn 2K z unikatowym hybrydowym silnikiem i ekologicznym utleniaczem otwiera nowy rozdział w polskiej technologii kosmicznej. W środę 3 lipca odbył się lot testowy z Norwegii, w którym urządzenie osiągnęło zamierzony pułap 101 km. Niewątpliwie ten dzień przejdzie do historii, mówi Paweł Starzycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa Łukasiewicz. Jest to wydarzenie, które zapisze się na kartach historii polskiej nauki. Ja co do tego nie mam wątpliwości. Jeszcze dzisiaj nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, co wydarzyło się 3 lipca o godzinie 13:09, natomiast myślę, że o tych wydarzeniach moje dzieci, a może moje wnuki będą uczyły się w podręcznikach. Rakieta porusza się z prędkością blisko 1,4 km na sekundę i ma między innymi służyć do realizacji testów technologii dla przemysłu kosmicznego i badań naukowych. To pierwszy tego typu sprzęt wykorzystujący przyjazny dla środowiska materiał napędowy, mówi doktor inżynier Sylwester Wyka z Instytutu Lotnictwa Łukasiewicz. Silnik główny jest silnikiem hybrydowym. Wykorzystuje jako utleniacz nadtlenek wodoru o stężeniu 98%. Sposób wytwarzania tego paliwa został zaprojektowany w Instytucie Lotnictwa przez zespół chemików. Jaka jest przewaga tego silnika? To, że możemy go włączać, wyłączać, możemy nim sterować, co jest w odróżnieniu do odużywanych w tej chwili silników na paliwo stałe, jest to naprawdę duża wartość dodana. Działa. Wielkie odliczanie startu rakiety Bursztyn z punktu obserwacyjnego w Norwegii obserwowali jego konstruktorzy. I jak sami przyznają, emocje były ogromne. Od strachu po wielką ekscytację, mówią dr Michał Wierciński i dr inżynier Adam Okniński. Muszę przyznać, że chwila na pewno, z którą będę pamiętał bardzo długo, natomiast była ona dosyć stresująca. Kiedy już rusza ten zegar i sprawdzane są wszystkie systemy awioniczne, gdzie nie można się pomylić, to jest jednak faktycznie sporo nerwów. Proszę pamiętać, że to jest wiele lat pracy. Kilkudziesięciu inżynierów od wielu lat zajmowało się tym projektem. Tych strzelań historycznie nie było za dużo. Przyjechaliśmy tutaj z jedną rakietą. Oczywiście chcieliśmy dolecieć do tego kosmosu, natomiast staraliśmy się tego głośno nie mówić, żeby nie zapeszyć. Co dalej będzie się działo? Zależnie od tego, jakie będą wyniki testów, jaka będzie interpretacja, to się jeszcze może zmienić. Natomiast mamy plany rozwojowe dla tego Bursztynu, dla tego rakiety. Nasza wyrzutnia, którą zaprojektowaliśmy w Instytucie Lotnictwa, jest przygotowana do wyniesienia rakiet nawet o masie 3 ton. Jesteśmy gotowi do tego, żeby iść dalej. Kwestia jest tylko tego, żebyśmy mieli poparcie ze strony rządowej, żeby była potrzeba i żeby to, co my będziemy robić jako Instytut Badawczy, było przez kogoś wykorzystywane do czegoś, a nie tylko po to, żeby pokazać, że możemy. Rakieta Bursztyn w przyszłości ma być wykorzystywana m.in. do badań atmosfery, wynoszenia różnorodnych eksperymentów naukowych prowadzonych z myślą o rozwoju nauki, nowych technologii i rozwoju przemysłu. Lot rakiety Bursztyn to zwieńczenie prawie dekady badań i prac polskich naukowców. Na Bursztyna już są plany na najbliższych kilka lat, ale najważniejsza jest technologia ekologicznego napędu wodorowego, która została w rakiecie wykorzystana. Może któregoś dnia polski wynalazek zasili największe rakiety NASA. Taką nadzieję ma Monika Suszek, która zajęła się tematem. You are okay. As I stare across this ocean, and as I start a brand new day, my life ever be the same. 11 minut zostało do godziny 7. Kontynuujemy wątek kultury wysokiej. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Festiwal Góry Literatury, któremu patronuje Trójka, po raz 10 odbywa się w Nowej Rudzie. Pierwsze wzmianki o osadzie sięgają XVI wieku i panowania króla Czech Przemysława Otokara II. Dziś w życie miasta angażują się gwiazdy takie jak Olga Tokarczuk, Robert Więckiewicz, Edyta Geppert czy Krzysztof Tyniec. O historii Nowej Rudy i jej niezwykłościach z Witoldem Telusem, szefem miejscowego PTTK, rozmawiał Józef Niewiarowski. Zacznijmy może historię Nowej Rudy, a właściwie powinienem używać innej nazwy tego miasta. Źródło słowem byłoby Neurode. Staroniemieckie słowo oznaczające tyleż co Nowa Poręba, miejsce, w którym wycięto las i założono jakąś osadę. Czytając, analizując historię tego miasta, pomyślałem sobie, że miasto miało właściwie dwa kierunki rozwoju. Jednym było wydobywanie węgla, a drugim tkactwo. Mamy w Nowej Rudzie najstarszy udokumentowany w obecnej Polsce oczywiście obszar wydobycia węgla, bo zachował się dokument sprzedaży jakiejś takiej prymitywnej kopalni węgla przez ówczesną właścicielkę nowemu nabywcy. Miało to miejsce na początku XIV wieku, więc Górny Śląsk wtedy nawet jeszcze nie myślał o eksploatacji, kiedy to już trwało w najlepsze. Jesteśmy w tej chwili w najstarszej i najniżej położonej części miasta. To są tak zwane domy tkaczy albo domy podcieniowe, które ulokowane są tuż nad rzeką. Oczywiście tkacze no, musieli mieć dostęp do bieżącej wody. Wiadomo, to wszystko, co było tam farbowane, trzeba było płukać. I tutaj rzecz, która dla Noworudzian wydaje się czymś zupełnie nudnym, powiedział przeciętnym, od takie sobie zwykłe mieszkanka, ale jak się zajrzeć do środka, to bardzo dziwnie zbudowane, bardzo kręte i wąskie klatki schodowe budzą tutaj podobno niekłamany podziw specjalistów od architektury, którzy dopatrują się tutaj jakichś niezwykłych trendów. Jak się tutaj zajrzę do środka, zobacz. Można zobaczyć zachowane jeszcze stare fragmenty. No i właśnie, wąziutkie, kręte, bardzo strome klatki schodowe, świadczące o tym, że tutaj ludzie mieszkali bardzo, bardzo biednie i bardzo, bardzo cieśniutko. Nowa Ruda weszła nie tak dawno w nowy rozdział. To były lata 90., kiedy akurat po upadku większości zakładów przemysłowych miasto przeżywało ogromną stagnację. Przyjechała do nas pani Olga Tokarczuk, która no patrząc na to miasto opisała je tak, jak widziała. Smutne miasto, ponure, pełne szarych, pleśniejących murów. Miasto mostków porzuconych niedbale nad rzeczką, która zjawia się i znika zawsze w innym, coraz modniejszym kolorze. Tak powstała chyba jedna z najsłynniejszych jej powieści, Dom dzienny, dom nocny, za który wielu mieszkańców miasta ją wręcz znienawidziło. Dopiero kiedy pojawiły się kolejne książki, zaczęliśmy rozumieć, jak ona widzi, jak opisuje świat. I ona tak naprawdę rozpoczęła pewną nową epokę kulturalnej Nowej Rudy. Olga Tokarczuk była osobą, która wprowadziła tutaj pewien zamęt, ale przecież nie jest to pierwsza osoba, która to zrobiła. Oj, zgadza się. Galeria odjazdowa. Biała logo. Wzięło się to trochę z ulicy Podjazdowej, którą idziemy, ale też i od tego właśnie wydarzenia artystycznego, bo główną bohaterką tego wydarzenia była pomalowana na biało lokomotywa parowa. Zawitała ona do Nowej Rudy w latach 70. To byli studenci ASP z Krakowa. No i właśnie, wyjechali do Nowej Rudy, tłumacząc, że Nowa Ruda to strasznie smutne i ponure miejsce, więc pora go trochę rozweselić. Parowali tutaj pociągiem z napisem jedna biała lokomotywa niczego nie zmieni. No i rozpoczęli tutaj uruchamianie artystyczne miasta. Biała lokomotywa pobyła tutaj 3 dni, potem pojechała gdzieś dalej, Śniodal. A pamiątką po tym wydarzeniu jest kawiarnia Biała Lokomotywa, która w tej chwili zaaranżowana jest trochę na styl dworca kolejowego, gdzie głównym szefem i zawiadowcą jest mistrz świata baristów, pan Leszek Kopcio. Dlaczego on się zajął Białą Lokomotywą? No dlatego, że był jednym z tych studentów, którzy tu wtedy przyjechali. A my o poranku również udamy się teraz na kawę i państwu tego samego życzymy. Biała Lokomotywa, Biała Lokomotywa. Trójka po latach znowu patronuje zainspirowanemu przez Olgę Tokarczuk Festiwalowi Góry Literatury w Nowej Rudzie. Codziennie do 14 lipca usłyszą państwo o lokalnych wydarzeniach kulturalnych, ale również o niezwykłościach związanych z ziemią kłodzką. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong